Próbam powstrzymania Komórczaka przed osiągnięciem formy doskonałej okazała się daremna i android numer 18 został absorbowany. Spełniły się obawy naszych bohaterów. W pełni rozwinięty Komórczak jest gotowy do walki. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 80. Kontratak Komórczaka. Nic ci nie jest? Gohan. Piccolo kiedyś powiedział, że nie nadajesz się na nauczyciela. Jesteś zbyt miły. Nie umiesz ucznia traktować surowo. Piccolo powiedział, że jestem rozpuszczony. Rozpuściłeś mnie swoją uprzejmością. Tato, ćwicz ze mną, jakbyś chciał mnie zabić. A jeśli rzeczywiście zginę, będzie wiadomo, że nie miałem już więcej sił. To by znaczyło, że nigdy cię nie prześcignę. Muszę być gotowy na śmierć. Inaczej nigdy nie poznam swoich możliwości i nie zostanę Super Saiyaninem. Ka-me-ha-me-ha. Nie cofnę się. W przeszłości byłem bezbronnym dzieckiem. Gohan, teraz. W przeszłości. W przeszłości. To moja wina, że byłem taki słaby. Wszyscy na mnie liczyli. Nareszcie stałeś się Super Saiyaninem. Oby tak dalej. Teraz spróbuj utrzymać ten stan, panując nad emocjami. Dobra robota. Przepraszam, tato. To takie trudne. Wszystkiego się nauczysz. Zróbmy przerwę, a ja obetnę ci włosy. Są zdecydowanie za długie. Nie zaimponowałeś mi tą formą doskonałą. Mam nawet wrażenie, że stałeś się mniejszy. Jak śmiałeś pochłonąć 18? Krillin! Niemożliwe. To moja forma doskonała. Więc tak wygląda organizm pod każdym względem idealny. Nareszcie mi się udało. Kienzan! Niemożliwe. Kienzan przeciął nawet ciało Frizy. Krillin. Jako pierwszy doświadczył mojej wspaniałej mocy. Krillin, trzymaj się. To magiczna fasolka. Spróbuj ją połknąć. Chcesz mi zaimponować, znęcając się nad tym herlakiem? Tak sądziłem. Nawet teraz nie masz się czym pochwalić. Przepraszam. Pomożesz mi się rozgrzać? Z chęcią. Ale będzie to ostatnia rozgrzewka w twoim życiu. Krillin, całe szczęście. Byłeś o krok od śmierci. Niedobrze. Vegeta zaraz zginie. Nie mogę się równać z Saiyanami, ale umiem oszacować jego siłę. Komórczak zmienił się w potwora. Czułem to, chociaż w swój atak włożył zaledwie ułamek energii. Komurczak stał się silniejszy, ale Vegeta nadal ma przewagę. Nie daj mu się oszukać. Komurczak ukrywa większość energii. Zupełnie jak ty, Trunks. Zorientowałeś się? Nie przesadzałeś. Ta przemiana rzeczywiście cię wzmocniła. Wszyscy wiemy, jaki jest Vegeta, ale ja zauważyłem, że ukrywasz część swojej energii. Pokonałeś ograniczenia, których Vegeta nie był w stanie przełamać. Mam rację? Nie uciekniesz. Ojciec pokonał ograniczenia Super Saiyanina. Jak sam widzisz, zdobył niewiarygodną moc. Ale pewnego dnia przewyższyłem jego osiągnięcia. Zrozumiałem, że właśnie o tym mówił Goku. Nie mogłem jednak pochwalić się przed ojcem. Jest zbyt dumny, żeby to znieść. Trunks. Ojciec powinien był zabić Komurczaka, kiedy miał okazję. Jedno muszę ci przyznać. Ten atak był całkiem dobry. Zadzierasz ze mną? Spróbuj tego. Vegeta stał się niezwykle silny. Walczy z Komurczakiem jak równy z równym. Tak sądzisz? Vegeta panikuje. Zrozumiał, że mierzy się z przeciwnikiem, który dorównuje mu mocą, a może nawet go przewyższa. Niech to diabli. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo wzrosła siła Komurczaka. Dlaczego dr Gero stworzył takiego potwora? Kpisz ze mnie? Vegeta i Komurczaka dzieli przepaść. Bądź przeklęty. Nie walczysz ze mną na poważnie. Mówiłem, że to tylko rozgrzewka. Co? On się tylko rozgrzewał? Przestań się wygłupiać. Na pewno jesteś wściekły, bo wcześniej cię pokonałem. Wcale się nie zmieniłeś po osiągnięciu formy doskonałej. Jesteś taki sam jak dawniej. Czekam, pokaż mi swoją nową moc. Skoro nalegasz... Jestem Super Vegeta. Nie waż się ze mnie kpić. Nareszcie. Co? Super Vegeta. To niemożliwe. Vegeta trafił go prosto w punkt witalny, a mimo to Komurczak nie odniósł żadnych obrażeń. Co za potwór? Trunks, dlaczego mu nie pomożesz? Ojciec wolałby przegrać walkę z Komurczakiem, niż przyjąć pomoc ode mnie albo od Goku. Taki już jest. Ale... Vegeta zadał cios prosto w punkt witalny Komurczaka, ale nawet nie zdołał go zranić. Różnica sił jest aż tak wielka? Co się dzieje? Gdzie się podział twój entuzjazm? Włożyłem w ten cios całą siłę. Jak to możliwe? Uśmiechnij się, Vegeta. Wcześniej mówiłeś, że nudzi cię walka ze mną. Teraz rozumiem, co miałeś na myśli. Na co czekasz? Jeśli mu nie pomożesz, Vegeta zginie. Wtedy duma na nic mu się nie przyda. Wkroczę, kiedy ojciec straci przytomność. Nie będzie wiedział, że jestem silniejszy od niego. Wierzysz w te bzdury, Krylin? Dla ojca duma jest wszystkim. Bez niej nie byłby sobą. Dzięki niej staje się coraz silniejszy, ale też oddala się od innych. To jednak duma przyciągnęła do niego moją matkę. I to przez dumę tak bardzo go cenię. Trunks. Miejmy nadzieję, że Komurczak go nie zabije. To to koniec. Niestety rozgrzewka się skończyła. Niech cię diabli. Wpierw jednak chciałbym ci podziękować. Dzięki twojej głupocie osiągnąłem formę doskonałą. Komórczak wydaje się niezwyciężony. Co zrobi Vegeta? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Dajda. Vegeta, dzięki tobie osiągnąłem formę doskonałą. Błagałeś mnie o litość, a dla Sajanina duma to wszystko. Właśnie duma cię zgubiła. W następnym odcinku, ostatni atak Vegety. Mylisz dumę z głupotą.